en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Ruim 11.000 lopers aan de marathon van Mexico-stad zijn gedisqualificeerd omdat ze er een loopje mee namen. Of nou ja, eigenlijk juist geen loopje. Ze namen stiekem de auto, reden een stukje met de metro of sneden de route af. Online is op filmpjes en foto's te zien hoe deelnemers de boel flesten. Mij lijkt het geweldig als dit een officieel onderdeel zou worden van de marathon. Stukje metro, stukje rennen, een milkshake bij de Mac, dan de auto en de laatste 100 meter juichend sprinten naar de finish. Dat zou zomaar een heel populaire sport kunnen worden. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Met vanavond Wilma Borgman in Den Haag over de politieke agenda van Pieter Omtzigt en over beleid dat misschien voorlopig de ijskast ingaat. Schrijver Arnon Grunberg over de spectaculaire val van Rudy Giuliani. Energie-expert René Peters over zoutboringen, gaswinning en elektrische kabels in de Waddenzee. En regisseur Martin Koolhoven over de nieuwe film van Pedro Almodóvar. Een western over twee homoseksuele cowboys. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 6 september. Het was een van de dodelijkste aanvallen in maanden in Oekraïne. De aanslag vandaag op een markt. Zeker 17 mensen kwamen om, onder wie een kind. Volgens de Verenigde Staten laat dit opnieuw zien dat steun hard nodig is. These brutal Russian attacks underscore the importance of continuing to support the people of Ukraine as they defend their territory against unprovoked, unjustified Russian aggression. Het land schiet Oekraïne te hulp met nog eens 1 miljard dollar. Today, we're announcing new assistance totaling more than $1 billion. Dan naar Den Haag, waar een nieuwe parlementaire enquêtecommissie is begonnen aan haar verhoren. Welkom namens de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. De commissie kijkt onder meer naar de toeslagenaffaire, waarbij mensen ten onrechte als fraudeur zijn gezien. We hopen dat veel gedupeerden, maar ook andere Nederlanders die te maken hebben gehad met fraudebeleid, antwoorden gaan krijgen op de vraag die we vaak hebben gehoord: waarom is het gebeurd en waarom ik? Die vraag houdt ook deze toeslagenouder nog steeds bezig. Als fraudeur werd ik bestempeld, maar er werd niet aan mij uitgelegd wat had ik fout gedaan? Waarom die stempel? In brieven van de overheid kwam het steeds neer op betalen, betalen, betalen, betalen, terugbetalen, terugbetalen, terugbetalen. Ik zeg maar met wat? Iets anders dan. Voor veel mensen was het niet de zomer waar ze op hoopten. Ik ga nooit meer in Nederland op vakantie. Ja, dit is gewoon niet zo lekker. Toch was het wereldwijd gezien best warm. Sterker nog, het was de heetste zomer ooit gemeten. Gemiddeld was het 16,77 graden. Zo'n 0,3 graden warmer dan het vorige record. En dat is ja, echt heel erg uitzonderlijk. En tegelijkertijd zorgelijk. Je hoeft het journaal maar aan te zetten of het nieuws maar te luisteren. En je ziet dat de belangrijkste gevolgen van een opwarmende wereld is vooral het steeds vaker en met steeds kortere tussenpozen voorkomen van extreme weersomstandigheden. Kijk maar naar de situatie nu in Griekenland. Waar neerslagrecords worden gebroken, waar we ons als meteorologen eigenlijk geen voorstelling van kunnen maken. Tot slot naar de Rolling Stones, die officieel bekend maakte dat er nieuwe muziek aankomt. We're here, yeah. But we're here to present our new single, which is called Angry. Don't get angry with me. I'm in a desperate state. Angry is the first single from our new album called Hackney Diamonds. So that's why we're here. Hackney. Er komt dus een nieuw album, bijna 60 jaar na het verschijnen van het eerste Stones-album. Heel bijzonder vindt ook popkenner Leo Blokhuis. Als je verdorie in 1962 bent opgericht en je bent nog steeds bezig en je staat daar nog steeds grapjes te maken op het podium en je hebt daar nog steeds plezier in, dat vind ik wel fantastisch en heel inspirerend. Ik wil ook wel zo 80 worden hoor. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan gaan we naar de krant van morgen met Ismaël de Bruin. De omstandigheden van asielzoekers in de noodopvang zijn minstens even schrijnend als een jaar geleden, zo niet verslechterd. Dat stelt Vluchtelingenwerk in een nieuw rapport, meldt het AD. Sanitair is vaak vies, op grote slaapzalen is amper privacy en het eten is soms bedorven, schrijft de organisatie. Vorig jaar droeg de rechter het Rijk op om de situatie in de opvang te verbeteren nadat vluchtelingenwerk naar de rechter was gestapt. De organisatie noemde de toestand van de vluchtelingen toen al niet menswaardig. En daar lijkt dus geen vooruitgang in te komen. Wat crisisopvang was, is uitgegroeid tot een nieuwe werkelijkheid, staat er in het rapport. Volgens Vluchtelingenwerk verslechtert hierdoor de mentale gezondheid van asielzoekers. Een Syriër vertelt, er zijn mensen die gewoon breken omdat ze het niet meer aankunnen. In NRC aandacht voor de rechtszaak over de moord op Chris Grinwis, een Brabantse voormalige supermarkteigenaar. Grinwis werd in 2020 doodgevonden in zijn huis in Halsteren. Eerst werd gedacht dat hij was gestorven aan hartfalen. Later bleek dat hij een middel had ingenomen dat wordt toegediend bij euthanasie en ook antipsychose middelen. Het OM denkt dat Grinwis is vermoord door zijn partner Yvonne K. Grinwis huurde K in om te zorgen voor zijn vrouw die leed aan dementie. Later kreeg hij een relatie met haar. Het OM denkt dat K hem heeft verleid en heeft aangezet om haar in zijn testament op te nemen. Daarna zou ze Grinwis hebben vergiftigd met het euthanasiemiddel. K en haar advocaat noemen de bewijzen voor de mogelijke moord op Grinwis flinterdun. Ze spreken van karaktermoord door justitie en politie. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in 2018 gelogen tegenover de Europese Commissie over fraude met landbouwpercelen in Nederland. Dat schrijft Dagblad Trouw. Volgens de krant is dat gebleken uit een interne mailwisseling die platform Investico in handen kreeg. Boeren vroegen ten onrechte Europese subsidies aan voor grond die niet van hen is. Het ministerie zou hebben geweten dat het probleem veel voorkwam, maar ontkende dat tegenover de Europese Commissie. Daardoor bleef een uitgebreider onderzoek en terugvordering van subsidies door Brussel waarschijnlijk uit. Ambtenaren van het ministerie probeerden het probleem kleiner voor te stellen dan het was, aldus Trouw. Maar uit openbaar gemaakte stukken blijkt dat het ministerie al maanden eerder uitgebreid was geïnformeerd over de omvang van het probleem. Voormalig huisarts Herman Buijs wilde na zijn pensioen niet achter de geraniums gaan zitten en dus liet hij zich omscholen tot buschauffeur, schrijft de Telegraaf. Buijs zegt, voor mij is dit ook een manier van maatschappelijk sociaal verkeer. Wat ik vroeger in mijn praktijk deed, doe ik nu in de bus. Zijn omgeving vond het maar vreemd. Ik wilde mezelf opnieuw uitvinden en dat is gelukt, zegt Buijs. Buijs wijst ook op het tekort aan chauffeurs. Dit vak is machtig mooi. Ik roep gepensioneerden op, laat u omscholen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. There's something in- Brooke Fraser was dat met Something in the Water. En voor het eerst sinds de aankondiging van zijn eigen partij, half augustus, hield Pieter Omtzigt vandaag een toespraak over zijn politieke agenda. Dat deed hij tijdens de Binnenhoflezing. Dat is een jaarlijkse bijeenkomst in Den Haag die bedoeld is als eerbetoon aan dat Binnenhof. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Sheila, goedenavond. Ik kan me zo voorstellen dat heel Den Haag bloednieuwsgierig was naar wat Pieter Omtzigt te melden had. Oh ja, dat was absoluut het geval. Iedereen houdt Omtzigt nauwlettend in de gaten. Wat vindt Pieter ergens van? Welke rol gaat hij spelen? Welke toon slaat hij aan? Kan hij een beetje blijven glimlachen? Hoe ziet zijn programma eruit? Wie staat er allemaal op de lijst? Er is over Omtzigt en zijn nieuw sociale contractpartij nog heel veel onzeker en onduidelijk. En als politici in verkiezingstijd aan één ding een hekel hebben, dan is het wel aan onzekerheid, want die willen op alles voorbereid zijn. Maar ja, dat was toch slecht nieuws voor ze vandaag, want ze zullen nog even geduld moeten oefenen. Wat Omtzigt vandaag besprak was niet nieuw. Hij deelde zijn zorgen over wat er volgens hem mis is in het bestuur. Ja, en welke problemen ziet hij dan in het bestuur? Ja, het komt er eigenlijk op neer dat hij vindt dat er een disbalans is in de verhouding tussen de overheid en de burger, waarbij het adagium geldt: kennis is macht. En die macht ligt steeds meer en eigenlijk veel te veel bij de overheid, die steeds meer details ook weet van individuele burgers, terwijl die burger niet genoeg informatie krijgt om op zijn beurt die overheid te kunnen controleren. En omdat die controle ontbreekt, kan de overheid grenzen overgaan. Nou, dat hebben we in de toeslagenaffaire natuurlijk gezien. De overheid houdt zichzelf niet aan de wet, terwijl de burger juist tot in de kleine details wel aan de wet wordt gehouden. En dat leidt tot wantrouwen en dat weer tot verzwakking van democratieën, niet alleen in Nederland. En Omtzigt zelf, die zei het vanmiddag zo. Wereldwijd zien we een erosie van liberale democratieën. Rond het jaar 2000 hoopten we nog dat Rusland, dat lid werd van de Raad van Europa, en Turkije, dat zelfs kandidaat lid van de Europese Unie werd, zich richting een westerse democratie zouden gaan bewegen. Die hoop is volstrekt verdwenen, zelfs bij de grootste optimisten. Maar ook elders zit het niet lekker. De bestorming van Capitol Hill op 6 januari 2021... om de nederlaag van Trump ongedaan te maken, was ongekend. We letten niet voldoende op terwijl onze democratieën langzaam wegglijden en verkeerd gebruik van data ongekende mogelijkheden heeft. Deze ontwikkelingen vereisen veel meer waakzaamheid, want ongewild leggen we zeer kwetsbare infrastructuren aan en zijn we ongelooflijk laks met de bescherming van onze eigen burgerrechten. We hebben gezichtsherkenning met camera's, nummerbordherkenning, opslag van passagiersgegevens, wifi-tracking en weten vaak dus precies wanneer iemand zich waar bevindt. Koppel daar dan even de belastinggegevens aan, het elektronisch patiëntendossier en meer. En je kunt de controlestaat optuigen zonder al te veel moeite. Ja, eigenlijk net zoals in een dictatuur gebeurt, waar de regering zijn bevolking controleert, terwijl het in een democratie juist omgekeerd moet zijn, volgens Omtzigt. Daar moet de bevolking de regering kunnen controleren. Nou, misschien hadden we dit in grote lijnen al wel eerder van Omtzigt gehoord. En sommige andere partijen vragen zich wel een beetje af of dat nou echt een thema is waar je kiezers mee naar de stembus kunt lokken. Maar voor Omtzigt staat dit echt bovenaan het lijstje op te lossen problemen. Ja, hij hamert er inderdaad al heel lang op. En wanneer weten we nou meer over andere dingen, over andere standpunten, over de kandidaten die hij op de Kamerlijst wil hebben? Ja, daar zit iedereen natuurlijk ook op te wachten. En bij de aankondiging van zijn eigen partij in augustus heeft Omtzigt een basisdocument gepubliceerd waarin wel uitgangspunten staan, bijvoorbeeld voor migratie en jeugdzorg. Dat is een begin, zei hij toen zelf. En die lijst van Kamerkandidaten die komt over een paar weken en daarvoor nog komt hij met een partijprogramma. Wat wel opviel vandaag was dat Omtzigt een houding uitstraalde die toch anders was dan eerst. Lange tijd ben ik niet zo optimistisch geweest als nu. Juist op het moment dat alles schuift en het lijkt alsof er niets meer zeker is, met nieuwe politieke leiders en een nieuw politiek landschap, juist op zo'n moment zijn de kansen voor de Kamer om de rol weer op te pakken. Voordat de coalitiekamerleden van de nieuwe coalitie onder een juk gebonden worden van een regeerakkoord. En het huidige politieke klimaat ervaar ik als zeer verfrissend. Ja, nieuwe rondes, nieuwe mensen. En dat biedt ook nieuwe kansen voor de democratie, zegt Pieter Omtzigt. Ja, nou bespreekt de Kamer deze week ook welk beleid door kan gaan en wat naar een nieuwe Kamer moet worden doorgeschoven. Het lijkt alsof daar niet zoveel controversieel wordt verklaard. Hè? Alsof er heel veel gewoon door kan gaan. Klopt dat? Ja, tot nu toe is dat lijstje met onderwerpen die worden doorgestreept eigenlijk maar heel kort. Daar staat bijvoorbeeld het bindend studieadvies op van Robert Dijkgraaf en ook de witwaswet van Sigrid Kaag, die alle transacties boven de 100 euro in de gaten wilde houden. Rekeningrijden ook staat op pauze. Maar dat is het inderdaad wel zo ongeveer. En ik denk dat dat ook komt door het soort vergadering waarin dit deze week allemaal wordt geregeld, waarin die vergaderingen worden besluiten genomen met een meerderheid van de aanwezigen, niet met een meerderheid van de fracties. En als je als een beetje grote partij je halve fractie stuurt, dan is die meerderheid er al snel. Er zitten bijvoorbeeld soms heel veel Kamerleden bij van D66 die liefst helemaal niks controversieel wil verklaren. Misschien wel logisch als je je bedenkt dat ze daar nu nog heel veel binnen kunnen halen met nu nog 24 zetels. En ze kijken daar met angst en beving naar de peilingen. Waarin er van al die plannen misschien niet zoveel overblijft naar de verkiezingen. Dus daar is het motto, we zullen doorgaan. Daar is niet iedereen het mee eens. Kees van der Staaij bijvoorbeeld niet. Toen Wieke Paulusma van D66 het volgende zei. Ook vandaag zal D66 geen enkel voorstel op de agenda controversieel verklaren. Maar we zullen dat ook niet steunen van anderen, omdat we belangrijk vinden dat zorg en ook dat wat we voor patiënten kunnen doen vandaag doorgaat en ook morgen. Ik zou bijna denken, als meneer Paulusma hoort, dat het kabinet niet gevallen is. Het kabinet is wel gevallen, dus het is demissionair. En dan is zeer gebruikelijk dat je heel goed afvraagt of je nog respect hebt voor ook een nieuwe Kamer, een nieuw aantredend kabinet. En dat we kijken, wat zijn de dingen die echt door moeten gaan en wat zijn dingen waar we ook respect hebben voor het democratisch proces. Dus vanuit die houding zal de SGP in ieder geval op tal van onderwerpen wel steunen als er substantiële minderheden zijn die zeggen, wij willen dit graag controversieel verklaren. Ja, maar die substantiële minderheden, die waren er eigenlijk helemaal niet in die vergaderingen tot nu toe. Dat kan nog veranderen, want volgende week praat de Tweede Kamer er in zijn geheel over die lijst. En als een partij dan van mening verandert, kan dat nog veranderen. Maar zoals het er nu naar uitziet, is het inderdaad maar weinig waar een streep doorgezet wordt. En ook niet door die spreidingswet die zo omstreden was, waarbij gemeenten gedwongen asielzoekers moeten opvangen. Gaat die ook makkelijk gewoon door? Ja, er past bij deze toch toon van alles gaat door wel een belangrijke kanttekening. Want als iets controversieel, niet controversieel wordt verklaard, dan betekent dat niet dat het doorgaat. Waarom wordt het dan toch niet controversieel verklaard? Nou, om te beginnen is het voor de Kamer lastig uit te leggen als er niks meer gebeurt in tijden dat er grote maatschappelijke problemen zijn. Bovendien, dat een wet niet controversieel wordt verklaard, betekent helemaal niet dat die wordt aangenomen. Het betekent alleen maar dat de Kamer erover wil praten. Dat die dus in behandeling wordt genomen. En daar is die spreidingswet wel een goed voorbeeld van. Want misschien is die morgen niet controversieel, maar hij is wel omstreden. De SP bijvoorbeeld is voor behandeling, maar tegen de wet. Dus dat zegt inhoudelijk niet zoveel. En daar komt nog bij dat de resterende vergadertijd van de Kamer beperkt is. Eind oktober gaan ze met verkiezingsreces. En dat is al over 6 weken. Van die 6 weken die nog over zijn, gaat al een week af voor Prinsjesdag en de algemene beschouwingen. Dus het wordt krap. En over die spreidingswet, ja, hoe dan ook, wordt het niet waarschijnlijk dat dat allemaal wordt goedgekeurd, Sheila. Dank, Wilma Borgman in Den Haag. Isn't it strange how the raindrops are dripping away? And it seems like it's spelling your name, like a star on a bright sunny day. It seems actually closer, but hey. And everything seems to Everything After All van Bauer. Als de gas- en zoutwinning doorgaat, kan de Waddenzee wel eens een status als UNESCO-werelderfgoed verliezen. Eind deze week begint in Riyadh een conferentie van het Werelderfgoedcomité van UNESCO. En daar wordt een kritisch rapport besproken over die ontwikkelingen rond de Waddenzee. René Peters, energie-expert bij TNO. Goedenavond. Goedenavond. U heeft het rapport gelezen, dat kritische rapport van UNESCO. Waar maakt de UNESCO zich allemaal zorgen om? Ja, UNESCO maakt zich zorgen over het Waddengebied en alle activiteiten die in dat Waddengebied en rondom het Waddengebied gebeuren en gepland zijn. Mm-hmm. Nou, u noemde zelf al olie- en gaswinning mogelijk en ook zoutwinning. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over het aanleg van kabels voor stroom uit windparken die naar land moeten komen. Het gaat ook om mogelijk pijpleidingen die misschien voor waterstof moeten worden aangebracht. En dat al die activiteiten in de Waddenzee wel eens de biodiversiteit kunnen aantasten. Ja, en nou las ik ook dat niet alleen Nederland beslag legde op die Waddenzee, maar ook Denemarken en Duitsland. Wat doen zij in dat gebied? Ja, inderdaad. De Waddenzee is niet alleen het Nederlands stuk, maar ook Duitsland heeft Waddenzee en een stukje Denemarken. In Duitsland is er bijvoorbeeld ook olie. Er wordt er ook gezocht naar olie door Wintershall. Ook dat wordt genoemd als een mogelijke risico en een bedreiging voor de natuurstatus van de Waddenzee. Wat negatieve impact kan hebben voor bijvoorbeeld bodemdalingen. Je kan je voorstellen als je olie of gas wint uit de bodem, dat het tot bodemdaling leidt en dat het leidt tot verandering van zandstromen in die Waddenzee, die natuurlijk impact heeft op de natuurwaarde. Er wordt natuurlijk ook veel wind op zee ontwikkeld, zowel in Duitsland, Nederland en ook in Denemarken. Mm-hmm. Ja, en al die energie moet naar land worden gebracht en daarvoor worden heel veel kabels gepland die allemaal, ook in die landen, door de Waddenzee heen moeten. Ja, nou, u kijkt als buitenstaander, of althans niet rechtstreeks betrokkenen, maar als energie-expert. Zijn die zorgen van UNESCO terecht? Kan dat inderdaad allemaal gaan verzakken en helemaal in de soep lopen? Ja, dat hangt natuurlijk van de activiteit af. Hè. Als je olie of gas of zout uit de bodem haalt, dan is bodemdaling iets wat kan gebeuren. Dat kun je ook redelijk goed berekenen en voorspellen. Als je kabels legt of pijpleidingen, heb je natuurlijk een ander effect. Hè. Die moet je ingraven en dan verstoor je de bodem. Maar later kun je dat weer terugbrengen in de oorspronkelijke status. Dus de effecten zijn verschillend. Wat eigenlijk dit rapport zegt en de UNESCO ook adviseert, is om al die activiteiten wel in samenhang met elkaar te zien. En niet als individuele activiteiten. Omdat je als individuele activiteit kun je zeggen van nou, het past binnen de verstoringen die we nog kunnen accepteren. He, voor gaswinning gaat het bijvoorbeeld aan een hand op de kraan principe. He, dan zeg je nou ja, ik ga niet meer winnen dan een toelaatbare bodemdaling. Mm-hmm. Maar UNESCO zegt, als je al die activiteiten bij elkaar pakt, dan heeft het totaal misschien meer impact dan je zou willen op de kwaliteit van van de Waddenzee, waar we het hier over hebben. En je moet dat ook in samenhang bekijken. Dat is eigenlijk het advies wat ze uiteindelijk geven van de Nederlandse overheid. Ja, en zou je ook die activiteiten kunnen stoppen? Of zou je, je zou misschien kunnen zeggen dat zout, dat ligt ook wel elders, moet het per se uit de Waddenzee gehaald. Dat gas, er is nu een gebied, Ter Naard, een gebied waar gas gaat worden gewonnen. Is dat echt nodig? Die kabels waar u het over had, kunnen die niet om de Waddenzee heen worden gelegd? Ja, goede vraag. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook een politieke discussie en een dilemma. Hè? Want we hebben ook bijvoorbeeld energietransitie heel hard nodig met heel veel wind op zee en misschien wel waterstof. Kijk, gaswinning gebeurt nog voor een klein gedeelte op land, maar toch vooral op de Noordzee en de kleine velden. Daar is ook best nog wel wat te winnen. Dus je zou kunnen zeggen, dit veld gaat niet het hele grote verschil maken in de totale gaswinning die we nog in Nederland hebben. En dat geldt ook voor zoutwinning. Dat kun je ook op andere locaties doen. Maar ja, als we het over bijvoorbeeld wind op zee hebben, dan is het nog niet zo makkelijk om al die energie uit wind op zee aan land te krijgen zonder dat we door de Waddenzee gaan. Dat geldt ja, in het bijzonder voor Duitsland, want ja, dat moet per definitie door de Waddenzee in Duitsland. Mm-hmm. In Nederland zou je ook naar een lager gelegen aansluiting kunnen gaan. Dan denk ik aan Noord-Holland of Zuid-Holland. Het probleem is dat daar de aansluitingen in het netwerk van TenneT, dus het grid op land, dat daar al of zwak is of al volledig gebruikt wordt door de windparken die juist al nu voor de kust van Noord- en Zuid-Holland worden gebouwd. Dus de capaciteit is daar ook beperkt. Dus er zijn soms gewoon weinig alternatieven dan het door de Waddenzee aan land brengen. Ja, en het is wel een dilemma. Maar dan moet je dus een afweging maken tussen wind op zee, dus duurzame energie opwekken, en biodiversiteit in de Waddenzee. Dat lijkt me een duivels dilemma. Ja, en dat is niet nieuw. We zien dat steeds vaker. Hè. Ook net is het Portos-project uiteindelijk toch nog goedgekeurd. Waarin we juist ook dat dilemma zien. Hè. Dus we willen CO2 in de grond opslaan in lege velden. Maar tegelijkertijd wordt er stikstof uitgestoten bij de aanleg van dat project. Dus daar ook was het risico van verstoring van de biodiversiteit. Terwijl je uiteindelijk iets doet wat voor het klimaat heel gunstig is. Mm-hmm. Ja, en die afweging moeten we nu maken, ook voor activiteiten en projecten in relatie tot de Waddenzee. Ja, en ondertussen dreigt UNESCO dus met het afpakken van die werelderfgoedstatus. Denkt u dat zo'n waarschuwing indruk maakt op beleidsmakers? Want die moeten uiteindelijk die politieke keuze gaan maken. Waar kiezen we voor? Ja, ik denk dat dat zeker indruk maakt. Want ik denk dat niemand, niet in Nederland, ook niet in Duitsland en Denemarken, de UNESCO-status wil verliezen voor de Waddenzee. Het is natuurlijk een uniek natuurgebied. Ook een Natura 2000-gebied, overigens. Niemand wil die status verliezen. Dat betekent dat het zeker impact heeft. De minister heeft eigenlijk al aangekondigd dat ze in de toekomst gasvergunningen voor exploratie of winning van gas in de Waddenzee wil gaan verbieden. Mm-hmm. En dat zal door dit rapport nog extra worden ondersteund, denk ik. Ja, dus het kan een soort steuntje in de rug zijn voor haar, bij haar beleid. Ja, op dat aspect zeker. Voor kabels door de Noordzee of pijpleidingen door de Noordzee is het een ander, ingewikkelder verhaal. Daar zagen we ook al dat bijvoorbeeld de eilanden zelf ook weerstand hadden tegen bijvoorbeeld het kabeltrekken door Schiermonnikoog. Hè. Mm-hmm. Daar was sprake van om een windpark boven de Wadden aan te sluiten. En daar was ook veel weerstand van de eilandbewoners voor. Dus daar zou je moeten gaan kijken naar hele andere oplossingen. Iets wat bijvoorbeeld bedacht wordt, zou je ook met een tunnel onder die Waddenzee kunnen om daar de leidingen of eventueel buizen doorheen te trekken en niet het natuurgebied zelf te beschadigen. Ja, dan ga je wel naar rigoureuze andere oplossingen om echt die natuur volledig te beschermen. Ja. Maar wel tegen weer hele hoge kosten natuurlijk. Ja, de Waddenzee onder tunnelen, ja, dat lijkt me een enorm project. Tot slot, wat is eigenlijk die status van zo'n keurmerk werelderfgoed? Stelt dat iets voor? Nou ja, het heeft natuurlijk een andere status dan Natura 2000-gebied. Dat is echt de juridische status. Ja, daar kun je rechtszaak opvoeren. Ja. Precies, en dit is werelderfgoed. Dat heeft vooral waarde om ook aan te tonen dat het iets is wat bewaard moet worden, wat historische waarde heeft, wat natuurwaarde heeft. Maar het zijn ook monumenten die bijvoorbeeld UNESCO-status kunnen hebben, of zelfs een folklorische activiteit. Ja. Dus dat is een hele brede portfolio van zaken die beschermd zijn. En het is natuurlijk ook belangrijk om gewoon voor het toerisme een aantrekkelijk gebied te zijn. En ik denk dat we de Waddenzee daar zeker voor moeten bewaren. Ja, nou ja, en de zorgen zijn dus in elk geval niet onterecht. Hartelijk dank, René Peters. I've been thinking, I've been humming, I've been picking and I've been strumming, just waiting, waiting on a storm. I've been hitching, I've been thumbing, I can almost hear one coming. Dan Auerbach, Waiting on a Song. En $100,000 kost een kaartje om even met Donald Trump en Rudy Giuliani aan tafel te zitten voor het diner. En dat kan morgenavond. En de hoop is dat er zo genoeg geld wordt ingezameld om de geplaagde Giuliani te helpen. Want de oud-advocaat en burgemeester van New York zit financieel totaal aan de grond. En ook moreel wellicht. Want hij loopt een serieus risico om in de gevangenis te belanden wegens fraude. Arnon Grunberg, schrijver en Amerikaan, toch Arnon? Bijna. Ik zou wel Amerikaan zijn geworden, maar door wat technische problemen is dat uitgesteld. Maar ik ben een green card holder en ik woon natuurlijk al een tijdje in New York. Ja. Schrijver en aspirant Amerikaan. Jij volgt, jij volgt de zaak Giuliani. Je schreef er afgelopen zaterdag een essay over in de Volkskrant. Hij was ooit Amerika's burgemeester. Misschien wel heel even burgemeester van de wereld op zijn hoogtepunt. Hoe succesvol was Rudy Giuliani in zijn hoogtijdagen? Nee, zijn hoogtijdagen, dat was eigenlijk de periode vlak na 9-11, de aanslagen van 11 september 2001. Toen hij werd waargenomen toch als degene die, als een van de weinigen die dag, ook omdat Bush, de president, toen onzichtbaar was, eigenlijk nuchter bleef, de mensen zichtbaar was en dingen zei die mensen op dat moment wilden horen. En een jaar later werd hij ook uitgeroepen door Time tot man van het jaar. Hij werd geridderd door de Engelse koningin. Van Chirac tot Poetin en diverse Europese staatshoofden vlogen naar New York om eer te betonen aan Giuliani. En dat wilde hij ook, hè, want zijn moeder was een uiterst ambitieus. Hij kwam uit eigenlijk vrij eenvoudige Italiaans-Amerikaanse verhoudingen. Zijn moeder wilde heel graag dat hij de eerste Italiaans-Amerikaanse president zou worden. En op dat moment zag het ernaar uit dat dat best zou kunnen lukken. Ja, want hij heeft ook nog een gooi naar het presidentschap gedaan. In 2008. Ja. En toen heeft Biden hem op een vrij beroemde manier belachelijk gemaakt. Door te zeggen, de Biden die dus nu president is, door te zeggen van ja, als je naar Giuliani luistert, dan zijn al zijn zinnen hetzelfde. Er zit een zelfstandig naamwoord bij, een werkwoord en dan volgt 9-11. En het was natuurlijk zeven jaar na die aanslagen was het gewoon niet meer zo. Ja, het klinkt misschien wat oneerbiedig, maar zo sexy of zo belangrijk ook voor de Amerikanen. Dat maakt ook niet meer zoveel indruk als, nee. Als toen. En eigenlijk begon zijn diepe val. Hij viel in depressie, in alcoholisme. Hij dronk altijd al graag, maar hij werd echt een beetje een alcoholist. En toen werd hij echt opgepikt en gesteund door Trump. Die zei, kom maar een tijdje bij me wonen. Ja, en toen heeft Trump hem nog een tijdje onderdak geboden. Maar zijn val is niet gestut, hè? Althans, misschien tijdelijk gestut. Maar nu is die toch lang, diep en duizelingwekkend, schrijf je. Diep en duizelingwekkend, ja. En echt enorme geld. Maar natuurlijk, hij heeft echt ook. Want wat bleek ook dat hij ook tijdens 9-11 al niet zo volstrekt echt goed was als men dacht. Hij had echt fouten gemaakt die dag. Bijvoorbeeld de communicatie tussen de brandweer en de politie werkte niet. En hij was natuurlijk ook eigenlijk een omstreden burgemeester, doordat hij opdracht had gegeven tot etnische profileren. Hij vond dat vooral zwarte mannen gefouilleerd moesten worden. Hij dacht dat dat de manier was gewoon om de criminaliteit te bestrijden. Ja. Preventief, ja. Dat is natuurlijk zeker heden ten dagen uiterst dubieus, om het zachtjes te zeggen. Maar hij is natuurlijk ook toch een interessante figuur, vind ik. En heeft een enorm loyaliteitsgevoel. En heeft zich echt met huid en haar, kan je zeggen, verkocht aan Trump. Toen die besloot president te worden. En dat heeft zijn val natuurlijk alleen maar versterkt. Doordat hij helemaal meeging in die samensweringstheorieën. Hij is naar Oekraïne gegaan voor de president. Om daar, zoals dat heet in het Amerikaans, dirt, dus viezigheid te zoeken. Geruchten over de zoon van Biden, Hunter Biden. Ja. Die Trump konden helpen. Dat lukte allemaal niet. En hij ging na de verloren verkiezingen van 2020 heel erg ver mee in die samensweringstheorieën. Dat is ook eigenlijk een eufemisme. Waarvoor Trump nu is aangeklaagd. En ook Giuliani is een van de mede-aangeklaagden. Ja, en een andere rode draad in zijn illustere carrière is toch ook wel hebzucht, hè? De zaak Rudy Giuliani stond hem altijd nauw aan het hart. Nou ja, toen hij hield op in 2001 op burgemeester te zijn, toen heeft hij een aantal adviesbureaus opgezet. En hij ging speeches geven. En daar heeft hij echt miljoenen mee verdiend. Ik las in de biografie van Kurtzman over hem dat hij samen met zijn ene laatste vrouw de gewoonte had om $250,000 per maand aan vrolijkheid, zoals het er stond, uit te geven. Dus als je dat bestedingspatroon hebt. Ja. Maar dat hebzucht kwam eigenlijk pas vrij laat in zijn carrière. Als burgemeester had hij dat niet. Wat ook wel een rode draad is, hij is een enorm gevoelig voor vrouwen. En dus die diverse affaires lopen ook door zijn hele carrière heen. Ja, die niet allemaal even gelukkig zijn. Maar nu kan hij zelfs een telefoonrekening van $57,000... Ik vroeg me af, hoe loop je een telefoonrekening van $57,000 op? Ja. Maar goed, die kan hij niet betalen. Hè? Hij is echt aan de afgrond. Hij heeft natuurlijk ook enorm veel kosten aan advocaten. Hij heeft een huis in een hele mooie buurt op Manhattan te koop aangeboden voor hem $6 miljoen. En heeft echt, wat ik begrepen heb, voor hem gesmeekt om hem te helpen morgen. Want het is echt de totale afgrond die dreigt. Want straks krijgt hij gewoon een advocaat toegewezen, omdat hij de betere advocaten niet meer kan betalen. Ja, en het zijn geen geringe aanklachten waar hij voor nu terecht moet staan. Hè? Hij zou de verkiezingsuitslag hebben willen beïnvloeden. Hij zou kiesmedewerkers in Georgia hebben belasterd. Het is nogal een lange lijst, hè? Ja, het is een enorm lange lijst. En het is ook echt zeker, het zijn echt serieuze aanklachten. En het is natuurlijk niet de eerste keer dat iemand voelt, is de politiecommissaris ten tijde van 9/11, Kerik, die daarna nog minister van Binnenlandse Zaken werd in Irak. Dat die avontuur van Bush, wat we eigenlijk allemaal vergeten zijn, die is jaren later ook in de gevangenis beland wegens corruptie. Natuurlijk een heel andere aanklacht, maar wel iemand, een hele goede vriend van Giuliani, die heeft door Trump gratie verleend gekregen, is vrij. En is nu eigenlijk een van de weinigen die ook Giuliani blijft steunen. En die natuurlijk ook dankzij, omdat hij veel te danken heeft aan Trump, ook een ontzettende verdediger is van Trump en alle theorieën die die man verspreidt. Ja, nou heeft Giuliani geld nodig, serieus geld nodig, vandaar dat fundraising dinner. Waarom geeft Trump hem niet gewoon geld? Die zwemt toch in het geld? Of valt dat ook tegen? Dat valt ook heel erg tegen. En hij heeft natuurlijk ook zelf enorm hoge advocatenkosten. En ik denk niet dat hij bereid is, eigenlijk meer dan noodzakelijk aan zijn voormalige trouwe vazal te geven. Daarnaast is natuurlijk die vriendschap, als je het zo mag noemen, eigenlijk behoorlijk ingewikkeld, omdat Giuliani heel veel fouten maakte, ouder was. Op een gegeven moment mocht hij niet meer als advocaat werken. En hij leverde niet waar Trump op hoopte, namelijk, de bedoeling was toch dat hij ervoor zou zorgen, A, dat die verkiezingen zouden worden teruggedraaid, en B, daarvoor al, dat hij met zulke bewijslasten tegen de zoon van Biden zou komen, dat Biden nooit zou kunnen winnen. En dat is hem niet gelukt. Dus Trump was ook echt behoorlijk geërgerd en geïrriteerd over wat hij zag als het falen van Giuliani. Ja, want als het al een vriendschap was, dan was het heel transactioneel, hè? Hij moest leveren. Zeer, maar ik geloof dat is alles in de buurt van die twee mannen. Hoe kijk jij hier nu naar? Met leedvermaak? Of toch met enig mededogen? Nou, na het lezen van die biografie ook wel met enig mededogen voor Giuliani. Toen, kijk, toen ik in New York kwam, dat was 95, toen waren mensen, New Yorkers die ik sprak, die vonden hem allemaal een geweldige burgemeester. Zelfs de progressieve kiezers, die vonden, hij heeft ervoor gezorgd dat criminaliteit minder werd. Hij heeft de stad opgeruimd, zoals dat heette. Dus dat vond ik kan me dat nog heel goed herinneren. En als je die biografie leest, dan zie je ook, zijn vader, dat was echt een, nou ja, maloot is zacht gezegd. Dat is iemand die de gevangenis inging omdat hij een melkman overviel voor $120. En daarna die melkman ook nog dwong zich uit te kleden. Dus dat zegt wel iets over de ouders van Giuliani en hoe hij opgroeide. En opgezadeld dus met die krankzinnigheid van die vader en die torenhoge ambities van die moeder. Dus dat levert ook wel iets van medelijden bij me op. En daarnaast echt, ja, om iemand zo te zien vallen, dat is toch, je moet wel over heel veel leedvermaak beschikken, over dat vermogen dat leedvermaak beschikken, om daar alleen maar van te genieten. Ja, want de kans is aanzienlijk, hè, dat hij in de gevangenis eindigt. Ik denk dat die kans aanzienlijk is. En aangezien zijn leeftijd, denk ik dat hij daar zal sterven. Dank, Arno Grunberg. Graag gedaan. Near. years of humankind into a careless world out of a long, long world to find some peace of mind. Why is it never enough knocking everyone down? When the nights get rough through the old damn town. Tim Knol hoorde u met Under the Gun. En morgen gaat de nieuwe film van de bekende Spaanse regisseur Pedro Almodóvar in première. Strange Way of Life is de Engelstalige titel. Het is een korte western over twee homoseksuele cowboys. Goedenavond, filmmaker Martin Koolhoven. Hallo. Dat zeg ik goed, hè? Een korte western over twee homoseksuele cowboys. Ja, klopt. Het is een half uur is die. Ja. Ja. En u heeft hem vanavond al gezien? Ja, klopt. Ik had hem ingeleid zonder hem te zien eigenlijk. Ik had alleen het begin gekeken, maar toen dacht ik van... Ja, ik vind het veel leuker om in de bioscoop te zien. Dus ik ben in plaats van, dan krijg je zo'n screener, weet je wel. Zo'n ding. Wat je ja, zo'n link en dan zit je achter een heel klein schermpje. Ja. Nee, dus ik keek de eerste paar minuten en toen dacht ik van... nee, ik ga hem gewoon groot kijken. Dus ik heb een meer algemeen praatje over homoseksualiteit en het Westen. Het Wilde Westen en in film en zo heb ik het over gehad. En vervolgens heb ik hem gezien. Ja, ja. En want westerns zijn een van uw favorieten, geloof ik. Absoluut. Hè? Ja, ik ben een grote western fan. En ik vond het een hele interessante film. Komt hij in de top 3 van favoriete westerns? Nee, nooit. Nee. Maar dat zijn er zijn zoveel meesterwerken wat dat betreft. Dat kun je niet vragen, joh. Nee, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik heb gemengde gevoelens. In de zin van het verhaal is interessant. En het heeft twee dingen. Het ene is dat het is maar een half uur. En eigenlijk zit je er gewoon net lekker in. En dan is het afgelopen. Dus het voelt een beetje als het begin. Nou, niet zozeer te kort. Het voelt gewoon als het begin van een lange film. Okay. En in één keer is het afgelopen. Ja. Dat is één ding. En het tweede is dat ik geloof eigenlijk dat, en dat is misschien het oog van een maker, maar ik geloof dat ik het scenario beter vind dan dat ik de uitvoering vind. En dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat het het is begonnen ook als een soort reclamefilm. Want het is, hoe heet het nou, Saint Laurent, dat modemerk. Ja. Dat ging naar hem en hij zei, ja, nee, ik heb nog iets liggen. En dat heeft hij toen wat uitgewerkt en dat is uiteindelijk de film geworden. Maar het moest aanvankelijk een reclame worden? Nou ja, zij hebben betaald. Dus en zij hebben dus ook de vormgeving gedaan, of in ieder geval de kleding en zo. Mm-hmm. En ja, het is allemaal wel... Nou weet ik wel dat Almodóvar vaker natuurlijk een opmerkelijke kledij en dat soort dingen. Maar hier voelt wel allemaal heel netjes. Het voelt allemaal ook modern. Het is misschien ook een beetje stiekem een modereclame. Ja, eigenlijk niet eens stiekem. Gewoon openlijk. Ja. Is het wel een western? Nou ja, het is zeker een western. Kijk, het hangt er natuurlijk vanaf hoe je een western definieert. Nou, in principe is de definitie gaat over een bepaalde tijd en plaats. Mm-hmm. En daar voldoet hij aan. En dat door de jaren heen westerns over het algemeen een zekere machismo hebben en zo. En dat maakt dit een soort buitenbeentje. Maar dat klopt, maar dat maakt het niet minder een western. Ja. Wat heel veel mensen niet weten dus, is dat het oude westen... het helemaal niet zo heel raar was om homoseksueel te zijn. En dat zijn we natuurlijk volledig vergeten door alle films die er gemaakt zijn. Omdat het daar niet echt exact, in voorkwam. Ja, ja. Ja. De western is niet een genre dat normaal niet wordt geassocieerd met homoseksualiteit. Dat heeft te maken met dat het ten eerste zijn op een gegeven moment heb je natuurlijk de production code gekregen in Amerika. Waardoor je sowieso homoseksualiteit, dat je daar eigenlijk niet echt veel van mocht laten zien. De production code, dat waren gedragsregels. Dat waren de regels die eigenlijk de filmindustrie zichzelf heeft opgelegd om zo te voorkomen dat de overheid dat zou doen. Heel Amerikaans. En het heeft zich steeds meer ontwikkeld als een soort van macho genre. Maar de waarheid was dat het natuurlijk heel veel van de mensen die daar naartoe gingen, dat toch een beetje outcasts waren. Dus dat sowieso, wat je ook niet in films ziet, is dat van de echte cowboys, dus de echte die met de paarden, was 40% of zo was zwart. Dat zie je al eigenlijk niet. Hele mooie film over gemaakt, hè? Ja, over die zwarte dat klopt. Dat zijn maar dat is een handjevol films waarin je überhaupt zwarte acteurs ziet rondlopen in westerns. Maar er waren dus ook lesbiennes die daar naartoe gegaan zijn. Er zijn ook homoseksuelen die zijn naartoe gegaan. En het werd helemaal niet zo heel raar gevonden in die tijd toen. Wat je ook hebt, is dat je als je oude foto's kijkt van die tijd, dan zie je dus bijvoorbeeld ook, dat was natuurlijk ook vaak waren het gemeenschap bijvoorbeeld in de mijnen en zo, daar waren helemaal geen vrouwen. Dus wat je daar zag, als ze dan gaan dansen en zo, dan zie je dus dat de helft dan ook als vrouw danst en soms zelfs zich als vrouw ging kleden. En dat leidde natuurlijk tot allemaal dingen. En dat is altijd een heel, hoe zeg je dat, precair gebied tussen wat ze dan homosociaal en homoseksualiteit noemen. Ja. Maar dat waren allemaal dingen die daar aan de hand waren. En dat zijn dingen dus die je niet veel in films hebt gezien. Nee, die zijn niet in film teruggekomen. Nee. Nou hadden we een aantal jaar geleden, 2005, kwam Brokeback Mountain uit. Dat was een sensatie. Klopt. Dat was een film over twee homoseksuele mannen uit dat cowboy milieu. Ja. Is deze film van Almodóvar daar een antwoord op of een reactie op? Nou, of een verlengstuk van? Hoe moeten we het zien? Het is niet los te zien van het feit dat eigenlijk Almodóvar de originele regisseur was van die. Hij zou die film gaan regisseren. Brokeback Mountain. En op heeft hij niet gedaan. Heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Maar dat kan niet anders dan in zijn achterhoofd gezeten hebben op het moment dat hij zelf een film gaat maken waarin dat een thema is. Dus, want waarom heeft hij Brokeback Mountain niet geregisseerd? Nou ja, wat ik ooit gehoord, en dat weet je nooit helemaal zeker, maar wat ik heb gehoord is dat hij dat uiteindelijk toch te eng vond. Of hij wel genoeg eigenlijk te zeggen had. Weet je, dat is toch als je naar Amerika gaat en dan heb je misschien niet helemaal hetzelfde cloud als dat je in Spanje hebt, waar iedereen gewoon lekker doet wat je zegt. Ja. En dat de reden is dat hij het uiteindelijk niet gedaan heeft. Ja. Hij heeft later ook nog wel eens dingen gezegd. Het had niet genoeg seks en weet ik wat allemaal. Ja, dat weet je nooit of hoe serieus je dat moet nemen. Maar goed, dus je zegt van ja, het is niet helemaal een vervolger op, maar hij zou Brokeback Mountain Hij heeft hem gezien en het heeft invloed gehad. Ik bedoel, sommige films die zijn een soort eikpunt. Dan moet je je op de een of andere manier naar verhouden. Weet je, als je iemand een script schrijft en er wordt iemand vermoord in een douche met een mes, dan denk je, ja, weet je, zal ik het dan zoals Psycho doen of zal ik heel iets anders verzinnen? Het is, snap je, dat is. Ja, je moet dus je als je homoseksuele cowboys, dan is Brokeback Mountain zeer dichtbij. Ja, ja. En is dit eigenlijk een goede film? Je begon te zeggen het scenario is beter dan de uitvoering. Ik vind lastig. Weet je, ik heb hem ook pas vandaag gezien. Dus ik ben er nog een beetje op aan het kouwen, weet je wel. Het is wel een goede film, denk ik. Alleen, ik denk dat hij beter had gekund. Dat is het meer. Ja. Als die wat rauwer was geweest. En ik vind hem eigenlijk net te gladjes. Zie je wel duidelijk de hand van Pedro Almodóvar? Ja, dat wel. Ik bedoel, als je een grote fan bent van hem, dan moet je wel gaan kijken. Dat denk ik wel. Alleen ik denk dat je dan wel ook op een gegeven moment, het is een beetje alsof je een voorgerecht krijgt en geen hoofdmaaltijd. Weet je, dus wel dat je denkt, ik wil meer. Weet ik heb honger, waar blijft mijn toetje? Ja. En waar zie je zijn hand in? Wat is het? Wat maakt het een... Het feit dat het is niet de eerste keer natuurlijk dat hij homoseksualiteit behandelt. Het zit een soort, wat is het? Er zit een vrolijkheid in en een serieusheid. Een mengeling daarvan die je in zijn film ziet. En dat zit hier ook in. Het zijn mooie personages. En je moet er ook soms wel een beetje om lachen. En dat heeft deze ook. Ja. Gewoon die gekkigheid zit erin. Ja, ja, ja. Ja, nou, je zei het net al, het is gefinancierd door een modehuis, door Saint Laurent. Dat is in de film in die zin terug te zien dat iedereen wel echt heel gladjes en mooi en goed gekleed is. Ja. Is dat eigenlijk gek, een film gefinancierd door een modehuis? Of komt dat wel vaker voor? Dat is wel opmerkelijk, ja. Ik bedoel, dat gebeurt niet heel veel. Wat je wel hebt is natuurlijk